دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا اما مختاری کن دکه مانه لگل پیاو کنده دکه توزک درچینه داره واه روشک لروشان درچون بو دارستان و وکو پاشایب ده سورام اونه نو دارستان ولعیز ده ترسام و بروشم لابو میمونه کم بینی خوارنه چی زور خوشی لابو میمونه که زور ترسابو یسو خوارنه چی زوری بو آماده کردم تیگه ایستم براسی خوارنه چی خوش بو واب زانم میمون لمازو جوز هینی باولا ایس خوارنه چی خوشتری هنیا بسرو نکم زگه لوش خوارنه وی چی زور بتامیم بوینا خوارنه وی هر جیز هم روشم لیاد ناسی اوکاتی با بروی کام آوانم ترسان بوی با پل داوانو ترسو لرسات دلامو داوائی بزی پیاتا وی آدکر بزور اگل ترسان دلر جینو کرا روز چانو میمونه ناو داره ناو یا پیوتم ایم خزمتکاری توی نی پاشا کال لیده کن تقمان لیه مکو وازمان لیه بینا ایم دوین خزمتکاری تو ناو چی واز بو دابینده کن بابا بستی راو کردن کپر بیل نیسیر قلو ناسک تیگه ایستن بم زوره لهمو زنجیره رو برو بونه ویگل ناو دارستان سرکوتو بومو کرا هر جیز زور راو که آتا کش بی تو پاشای او دارستانه ها بگو من ده به زمانی ازلانش بزانی ها او زور گرنگه با تمام کش بی تو تا توانی لگر رولای دارستان لگر زود تکل چیز گفتو گوب کم بگو من زور را آسانی ده توانم قصه لگل دا بکم براستی من هر بیرم لای او مرز من داله دواتی هاتو تا او گنده سرگ استال باشوری شهر دا ها دا اگر ام من داله بفروشین او پایه چی زور من پیدا بخشن وانی ها او بیر کنای چی باشا لگل اوی لپیش من دماغوی چی باش ری بو اوی بچین بو شاداری پیش چی بو پلر پلر نیا اوه اما زور راستا اوه اوه شیر بدم اما را کپ راکم اوه بخمار باب دای بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی بی فروک کاغذ؟ بیش کاغذ، بیش کاغذ. فروک. بله، از آزار باشه. فروک دفره. فروک دفره. فروکی یک دفره. ها؟ فروکی یک دفره. فروکی یک دفره. فروکی یک دفره. ای بابا. Kurang aku kerja kau dia saya kerja dia kerja kurang kau terima kasih syarikat eh. Mentali dar saya pilih berbastra. Misho, apa sih kau? Aku nak saya propose dekat. Awak dah jem berce? Ya mantul kau deh. Tapi awak ni demi apa? Bayuan demi apa? بلام چه بزی دلگم داله چی دارستانی عریب کرد با نه ایلا گل ما عریب که ها دی ام من داله هر با گرگ دزی با پیرم جونی همه پیوتم گرجی کو خوی کردو تا مروب دیگه ایشتی بلا زا اقدر با میشه و گرگانت خواد ها اقدر با موکنی مروب بیچی وقت همه وازم قصه هیچو بوچانه بره پالی نه علمی چیش وقت تو خویل میشه تو رب کرد چی؟ همو تنجه تنلم قصه بو؟ ام گرگ عراشم ندکات جا بگرم سوان بمشو اقسام نگل دکی بیش تو اخو مروف قصب که نک گرگ تا نه گرگیشی دروش من لگل مکه تیگه ایشتی میشو دی بابروین لیرم ام شوی نزیگه ایشی نه خوشم دی او ده تیوه زبری گره او ده تیوه رب که او چه هستا نیازی و رب کات نه ای بابا ای بابا موکنی لیم ببورا من ها کارم لهموشتید بله خم مخو اوان تاوان بار بون من تنها برگریم لخوم کرد اصلا بابا کرد پیش لسر ایمه کوا آزاری کساین تر نده بلام اگر اوان مکر بون لسر آزار دانی تو اوا توش دبیل برانبری هم بوستی اگر بهیزش بی بلاصل موکنی تو تنگاوری چی بهیزی او میبنون دالاره پاسانت چکتن بیکید بله ها ها ها ها هوبا هه ما هو كلي خويس بسناتو ها؟ دبيت يا مسراتي السفير يا مبكى جانا ها؟ ما هو كلي جانا؟ کده جاری تاکسا کم از دکاتی خوتونه دی بابرین او موکلیش خویدی نخیر از بخوام نکم دمه یه چی رو که که تاکو دای بیجی ارمان تگشتی؟ پیش بلا نکد نتوانیم بخوین اگر بردام بیلم چی رو که سیر که ماوکنی خوی دید ده تماشا که او ماوکنی خوی دید فقیره ادی ماوکنی وره دستو پید بشومو پاشم بخوا وره ایره دی ده وره چی؟ امرو لربار ملم کدو پیوز نکد بایی بای سوشت سوشت میشو پیوست ماوکلی را بینی لسر جگاب خویلم شو بدواوا دلا دلما دا اول دارستان هر دم لنو کنو کل برو اشکاو تکان خوتوا دو اپ لپم پلن جانیم شارزا بکری ادی بلا ماما دبی گرنجی پیب دینو بخیب کن هلوکو کورا چی خومن پیوست بخیره را بینی لجانی مرو بله پیوست زاری آرام تا بکچکم اگر ماوکلی زاری لیا بکری بگو من را دا کودسیت او دارستان راد سون اینین ها نه توی ماوی چی زوره مردوها زاکوتا دیو گرینجی به ماوکلی بدا دارو و کرو چی خوی لجاتی نه توی آی نه توی بله ماوی چی زور دی پر بوها لون بونی اگر ایستا لشان دب ما باید اوا بگو من لطمانی ماوکلی دبار بتاوی بله من هر چیز نه توم لیاد نه چیو نه زانم ایستا ماوی هن نه چاوکانی ماوکلی رنگی چی تاری چی ورگر تو زور بنا توی دید سی بلام نه زانم من امر دزانم بلام ماوکلی زور بنا توی دید سی و هز دکم انشاءالله خواهی گورا ماوکلی لجاتی نه توی بگران دومتوا بله سپاس بخوال سر ام بخشا سپاس منیش او استم هیا هزی توش هزی دای که گوایا کوا نه زانی لدهاتو چی دبیه دای ایستا کادی خوتن نیا سر کب زانم یشو چول سر زی خوتو ها اگرو زور چهاروانی مکردی موکلی دی ببرو لمنا بجرا چهاروی من دکم لچویه لسه زورگ مزکه لروخ رو بر تو شرزه اوی موکلی رو پیش مکمم خوشم نه رو من داری مفکره حتما باگیره پیره باگیره محدود کردم براتی زوغم بار من بزیاب نوید محوکلی چون اولا ناکاون بوی ها؟ اما راستا دای کبو همو کمالک من زور دو دل بوین لتو جمعنه بو کاتا باوی بینی نکسی چه آدمی چویتا نوم رو بوی اماتی نام گونده باوی بدوی تو دا بگرین اما در روشن بدوی تو دا گرین استا تو من دوزیه وا کس ازاری ندهی بلی جانی گرگه کانه پی خوش نبوله دارستان ببورن های اوه نبو ایوه چی بو شریخان های ونگونی من بو لبرتای من هر شي كده سر كتي شي بتسوكو ديز بي اخوان ما كلي خمن نبي قرا ها بقى بيشو ما كلي بيري كاجرا اگر تي غش تيرا بس هذا تخو بيش مزال تلزا كده بيش What a day! Ay, ay, pretty sorry! Ah! هاي ويا بنات ساعه قوم لي عقلي على السيارة تبين موادي زاد شي لكم باد مريم شعلا متربي باد مريم دل مزق تكم باد مريم پاشن گیان مو گنده که دیگه ایستم شریخ خانر بدوه تو ده گرم روشک با قدری خواه بینیم لکاتی سورانه هم بنیو دارستم با ما بس سیگران بدوه تو ده بیگو من راست بینیم ساوی سفی بسخته بیدین در ببو زمین شو بدوه ها چی بکن مهو کلی تو بردم ده بیل معنی ها لنم رو فکر نه زن من کرو زور حزدکم بگرم و بو دارستن بلام حزدکم زیادر شعر زب نم رو خم خو مهو کلی چونت پی باش راب کم لم باره او قصه نکل بالو دا کردو ها او تی او که اتای موکلی گوره بو اوا بریال دست خویتی و دمینه تو یا کوز دکت بالو بان زوره رازیه و دیوی تو زیادر لمرف شهر زابید به همان شیوه بله بله میمه غریبی موکلی دکن نه توانی ببه موکلی جیان بسر بری او دلی چی اکرو لوری و سوره لگل تو دمینه و بله موکلی بریال دست خویتی پاش همون قصه یکم بیستوله برش نیانانی تو بمزوانوانی اکره ها؟ اما چند نمت زنی و بگیره لدرستان همون تیگه ایش دو تو خواه او حالی چه خوش اکره پیروزه ام سپاس دکم اره موکلی ام کچاله بسوکه زور ام نوله سر خواه نوی چه؟ نوی نشوه او کچی چه زور زیره که بلاش گمانی با اوه ده چو خمه خواه موکلی چندی حزه که با خود مینه اوله گونده که بلان دلنیا به هیچ یک من دین سر هم زرگه همون شوه بش. اگر شتی چش پیویز بواره ایره اوله هر چه شوه چشه ده اگه در من بکوه ایمه نه الین هیچت بسر به انشاءالله باشه موکلی باشه اگه در با موکلی اول نه هم نتشه که تو من یه چیز زور لنم ایمه در جانت بسر بردو ایمه هر وقت برای یکتری برای کم هر چیز امام لیاد ناتید که ای دای کم دلنیا که لگل اگیلا و سورا و لالا تگیشتی اوش لیاد نتی باگیرا سلاو بگین با بالو کیچی باشا باشا انشاءالله باشا باشا